με στη ματιά σου χορεύω, με στη φωνή μου μιλάς. Κούφτες ασήμι μαζεύω κάθε στιγμή που γελάς. Φως κι ουρανό μου σε λέω, ατέλειωτό μου φιλί, και στο κορμί μου σε καίω γιατί σε θέλω πολύ. Σε λατρεύω, φίλη, φίλη σου κλέβω, το στόμα που σου πίνω, το στόμα που με φλώ. Σε λατρεύω, το σώμα σου λησμεύω και την ψυχή μου αφήνω, και την ψυχή μου αφήνω κοράλι στο βυθό. Όπου βαδίζεις βαδίζω, κάθε σου χνάρι ρωτώ, και μια ζωή που ορίζω για σένα ναι την κρατώ. Όπου πετάς θα πετάξω με τα δικά σου φτερά, και στην ψυχή σου θα ψάξω το χρώμα που έχει χαρά. Σε λατρεύω, φίλη, φίλη σου κλέβω, το στόμα που σου πίνω, το στόμα που με φλώ. Σε λατρεύω, το σώμα σου ληστεύω και την ψυχή μου αφήνω, και την ψυχή μου αφήνω κοράλι στο βυθό. Σε λατρεύω, το σώμα σου ληστεύω και την ψυχή μου αφήνω, και την ψυχή μου αφήνω κοράλι στο βυθό.